tillsammans. De kan jag aldrig glömma. Nej, de stannar alltid kvar. För alla ljusa drömmar och ett minne som vi delar ska jag alltid vårda ömt i alla mina dagar. Orden du sa just då gav mig ett hopp om oss två. Här inom mig såg jag en evig ljus morgondag. Och alla ljusa drömmar vi delade tillsammans, de kan jag aldrig glömma. Nej, de stannar alltid kvar. Och alla ljusa drömmar och ett minne som vi delar ska jag alltid vårda ömt i alla mina försvann och du finns inte mer hos mig nu. Men jag vill tro ändå att det kommer tid för oss två. För alla ljusa drömmar vi delade tillsammans, de kan jag aldrig glömma. Nej, de stannar alltid kvar. För alla ljusa drömmar